pko.com.pl lub w aplikacji PeoPay oraz po spełnieniu pozostałych warunków regulaminu promocji dostępnego na pko.com.pl/konto. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 25 marca, jest 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Za godzinę zaczyna się posiedzenie rządu. Rada Ministrów ma przyjąć projekt tarczy antykryzysowej. Zmiana prezydenckich planów dotyczących upamiętnienia rocznicy katastrofy smoleńskiej i zbrodni katyńskiej. PKN Orlen obniża ceny paliw na swoich stacjach. W kancelarii premiera sztab kryzysowy omawia nowe restrykcje mające ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa. Od północy obowiązuje zakaz zgromadzeń i nieuzasadnionego wychodzenia z domu. A już za godzinę zaplanowano robocze posiedzenie rządu. Szczegóły zna Agnieszka Jasik. Witaj. Dzień dobry. Agnieszka jest przed kancelarią premiera. Powiedz, jakie kwestie omówią członkowie Rady Ministrów? Robocze spotkanie, które odbywa się w formie wideokonferencji, jest ostatnim przed przyjęciem projektu specustawy dotyczącej tzw. tarczy antykryzysowej, zapowiedział rzecznik rządu Piotr Müller. Taki jest plan, aby dzisiaj w trybie obiegowym przyjąć projekt ustawy, ale jeszcze mamy między innymi dyskusję z przedstawicielami opozycji, w związku z tym tutaj też jesteśmy otwarci na uwagi, które zgłaszają, ale plan jest taki, aby dzisiaj ten projekt przyjąć. Rzecznik rządu nie wykluczył, że jeszcze na najbliższym posiedzeniu Sejmu, które zaplanowano na piątek, zostaną wprowadzone korekty do projektu. Przypomnę, że pakiet łagodzący gospodarcze skutki koronawirusa opiera się na 5 filarach i ma kosztować około 212 miliardów złotych. Wśród rozwiązań mają znaleźć się m.in. zapisy o zniesieniu składek ZUS na 3 miesiące dla samozatrudnionych i małych firm, których przychody spadły o więcej niż połowę w stosunku do lutego, a także gwarancja, że państwo dopłaci do pensji pracowników do 40% średniego wynagrodzenia przedsiębiorstwom, które utrzymają miejsca pracy. Relacjonowała Agnieszka Jasik. Pandemia koronawirusa zmieniła plany Andrzeja Dudy dotyczące upamiętnienia 10. rocznicy katastrofy smoleńskiej i 80. rocznicy zbrodni katyńskiej, powiedział w TVP Info szef prezydenckiego gabinetu. Krzysztof Szczerski poinformował, że 10 kwietnia prezydent planował odwiedzić groby ofiar katastrofy. Myślę, że część z tego programu będzie mogła być zrealizowana, powiedział minister Szczerski. Na pewno nie odbędzie się duża uroczystość planowana w Dniu Pamięci Ofiar Katynia 13 kwietnia na cmentarzach w Charkowie i Bykowni na Ukrainie, mówi szef gabinetu prezydenta. Pan prezydent rozmawia z prezydentem Ukrainy. Umówili się, że na razie ta wizyta jest zawieszona. Zobaczymy, jaki będzie rozwój sytuacji. Być może dojdzie do bardzo ograniczonej, takiej symbolicznej wizyty, ale dzisiaj nic nie jest pewne w tej sprawie. W pielgrzymce na cmentarze ofiar zbrodni katyńskiej wspólnie z prezydentem mieli wziąć udział liczni przedstawiciele rodzin katyńskich. PKN Orlen w związku z epidemią koronawirusa maksymalnie obniża ceny paliw na stacjach. To jeden z elementów tzw. tarczy antykryzysowej, mówił w programie Pierwszym Polskiego Radia prezes koncernu Daniel Obajtek. To są tak naprawdę nasze działania, które mają chronić nasz rynek. To są działania, a które Orlen wykonuje, dzieli się swoją marżą, żeby wzmacniać w tych ciężkich czasach gospodarkę. Będą kolejne obniżki. Orlen zabezpieczył się, zakontraktował wystarczającą ilość ropy. Od poniedziałku pracownicy pogotowia ratunkowego, policji, straży pożarnej, straży miejskiej, wojska, straży granicznej i inspekcji transportu drogowego są obsługiwani na stacjach paliwowych Orlenu poza kolejnością i otrzymują bezpłatnie wybrany gorący napój. Modlitwa we wszystkich kościołach i bijące dzwony zabrzmią dziś w południe. To odpowiedź na prośbę papieża Franciszka, który w minioną niedzielę apelował o modlitwę 25 marca w uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jak czytamy w komunikacie przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski arcybiskupa Stanisława Gondeckiego, to modlitwa w intencji ustania epidemii za chorych, za służby medyczne oraz za zmarłych. Papież Franciszek zachęcił wszystkich chrześcijan różnych wyznań, do tego, aby zjednoczyć się we wspólnej modlitwie. Chcemy odpowiedzieć na to zaproszenie, na to wołanie papieża Franciszka, także i naszą modlitwą. Ksiądz Maciej Wagner zachęca wiernych do włączenia się w modlitwę we własnych domach. Piotr Kołodziejski, Radio Szczecin. Był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś bezchmurnie i bez opadów od 4 do 8 stopni, chłodniej tylko w rejonach podgórskich od 0 do 4. Wysoko w górach wiatr w porywach do 70 km na godzinę i tam może powodować zamiecie śnieżne. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Gdzież są te twoje szklane domy? Wiadomość dobra jest taka. Powracamy do naszego cyklu 100 książek na stulecie niepodległości.

Bardzo piękna piosenka, Rufus Wainwright to nasz utwór dnia. Na temat płyt winylowych, kiedyś dawno, dawno temu mój zestaw do słuchania płyt winylowych nazywał się Bambino i na tym się zatrzymałem. Dziś, po ponad 40 latach, wróciłem do tematu, kupiłem gramofon, wzmacniacz, brakuje mi tylko kolumn, które sam robię. No, gratulujemy bardzo. W stojaku na płyty stoi kilkanaście nieodpieczętowanych winyli i delektuję się chwilą otwarcia ich i odpalenia całego zestawu. Pozdrawiam serdecznie, Hubert. Panie Hubercie, bardzo również pozdrawiamy. Życzymy sukcesów przy wyprodukowaniu kolumn. To nie jest proste zadanie, dlatego podziwiam, naprawdę podziwiam bardzo serdecznie. A Państwa zachęcam do słuchania polskiej muzyki z płyt winylowych, szczególnie jazzu. Chociaż teraz będzie bardzo nowe nagranie z bardzo nowej płyty. Karaś Rogucki. To była ta piosenka. Polskie Radio przygotowuje bardzo dużo programów dla dzieci i młodzieży. Na przykład Mega Bitewny to fantastyka, Ukochane równanie profesora, Japońska współczesna literatura piękna, Karolina Bednarz z wydawnictwa Tajfuny. W tym świecie mawia się, że nie ma uczucia silniejszego od smoczego smutku. Może tylko smocza wściekłość. Peter A. Flannery w powieści Mak Bitewny odświeża dobrze znany motyw walki dobra ze złem, a tych nigdy dość. Królestwo Furii nawiedzane jest przez demony, które niełatwo pokonać, ale jego mieszkańcy nie poddają się. Młody Falco Dante też chce wziąć udział w tej wojnie, ale ma dwa duże problemy. Po pierwsze, jego schorowane ciało nie uniesie miecza. Po drugie, jest synem maga bitewnego, który wiele lat temu wezwał na pomoc smoka i przez to stał się zgubą dla wszystkich, którzy mu wtedy towarzyszyli. Dzisiaj Falco jest obiektem plotek. Mówią, że jest tak samo szalony jak jego ojciec. Mimo to powoli, krok za krokiem, zbliża się do założenia zbroi maga bitewnego i wezwania smoka, bo tylko one są w stanie przeważyć szale zwycięstwa na stronę ludzi. Peter A. Flannery umiejętnie wykorzystuje w narracji niewinność, a nawet lekką naiwność głównych bohaterów. Oglądamy tę historię głównie z ich perspektywy. Walka kojarzy się im z chwałą oraz wzniosłymi legendami o bohaterstwie. Ale z czasem fantazje ustępują miejsca rzeczywistości, a wojna pokazuje swoją prawdziwą twarz. Pytanie, czy starczy im odwagi, żeby przyjąć świat takim, jakim jest? I o tym opowiada Peter A. Flannery w powieści Mak Bitewny. Ostatnie 80 minut. Tyle jest w stanie zapamiętać wybitny matematyk, który jest bohaterem powieści Ukochane równanie profesora, japońskiej pisarki Yoko Ogawy. Bohater nie zrobi już kariery naukowej, ale otworzyły się przed nim inne możliwości. O tym opowie Karolina Bednarz z wydawnictwa Tajfuny. Profesor każdego ranka musi zdać sobie sprawę, że miał wypadek, że pamięta tylko 80 minut. Musi sobie przypinać na klapach garnituru i cały oblepiony jest karteczkami, które mają mu przypomnieć, co się dzieje, co gdzie jest położone, jak funkcjonować w tej nowej rzeczywistości. W prowadzeniu domu, w zadbaniu o siebie pomagają mu kosposie i one się zwalniają albo są zwalniane ciągle, aż trafia na entą z kolei kosposie, która próbuje nawiązać z nim relacje. W tym momencie zaczyna się cała powieść. Historia napisana jest z perspektywy kosposi, tej jedynej, która ma na tyle cierpliwości, żeby radzić sobie z dziwactwami profesora. Jest to opowieść napisana dość prostymi słowami. Nie ma tam wielkich literackich uniesień, ale chyba przez to ona jest przystępna dla każdego. Można by powiedzieć, że jest to książka o niczym. Sceny z codzienności, próby nawiązania jakiegoś kontaktu, mimo że ten kontakt po 80 minutach wygasa. Ale wydaje mi się, że jest to jeden z najpiękniejszych tekstów, który pokazuje, że rodzina to nie tylko osoby powiązane krwią, to po pierwsze. Po drugie, że warto cieszyć się chwilą, nawet jeśli ta chwila umyka, a profesorowi umyka wręcz dosłownie. W tle pojawia się matematyka i baseball, które na pierwszy rzut oka mogą odstraszyć, ale tworzą jakąś fajną nić, która spaja tą narrację. Żałowałam, że nikt w szkole nie uczył mnie matematyki w taki sposób. Myślałam sobie, że gdyby nauczyciele mieli taką cierpliwość, jaką profesor miał do pierwiastka, a to kim jest pierwiastek, to nie będę tutaj spoilerować, ale przynajmniej w moim doświadczeniu matematyka była sprowadzona do klepania kolejnych zadań, a nikt nigdy jakoś nie pokazał, że te właściwości liczby i reguły i zasady i to wszystko, co gdzieś tam trzyma świat liczb, że to też ma w sobie piękno. Ukochane równanie profesora. Nieco inne spotkanie z matematyką, żeby nie odzwyczaić się na dobre od nauki. Wioletta Myszkowska przygotowała kolejne propozycje książek dla młodzieży. Hirek.wrona@polskieradio.pl to nasz adres kontaktowy. Hirek.wrona@polskieradio.pl. Powtarzamy rytmy, ryty uśrednione. Powtarzamy rytmy, rytmy są z gestów. Rytmy są z gestów i od ruchów. Taki chów widocznie. Kieliszki kawy, lufki, domówki, żarty. A każdy żart głupi, jak drewniane 5 złotych. Udajemy świty, udajemy koty. Potem do roboty. A przecież stoisz taki młody, taki młody. I

Days of toil and the restless nights. Give hope, give me what's due. Oh, the skies are limited. Bardzo piękna piosenka. Pani Agnieszka, która dzisiaj realizuje nasz program, też powiedziała, że bardzo lubi ten utwór. A państwo wysyłają bardzo, bardzo dużo listów w sprawie płyt. I bardzo się z tego powodu cieszę, że sięgnęli państwo po płyty winylowe i po swoje stare gramofony i będziecie słuchali polskiego jazzu. To jest bardzo, bardzo dobra wiadomość. Przodownicy lektury. O powieściach w odcinkach, które piszą znani autorzy w czasie kwarantanny, Chmielarz, Orbitowski, Twardoch, Ćwiek i Kalinowski, opowie Mariusz Cieślik. Dzień dobry. Myślę, że można się było spodziewać, że nadzwyczajna sytuacja wyzwoli w polskich pisarzach nadzwyczajną kreatywność, ale to, co się w ostatnich dniach dzieje, przede wszystkim w internecie, jest jednak zaskakujące. Oto mamy nieoczekiwanie wielki powrót powieści w odcinkach. To musi cieszyć, dlatego że przecież to jest sama sól gatunku. Historia powieści właśnie od powieści w odcinkach się zaczynała. Pisali je na przykład Henryk Sienkiewicz i Fiodor Dostojewski, a później na przykład Witold Gombrowicz i Tadeusz Gołęga-Mostowicz. Tymczasem od kilkunastu dni może autorzy tacy jak Wojciech Chmielarz, Jakub Ćwiek, Grzegorz Kalinowski oraz duet Szczepan Twardoch, Łukasz Orbitowski publikują w internecie kolejne odcinki swoich opowieści. Zaczął Wojciech Chmielarz. Prosta sprawa, to jest historia o tym, jak w Jeleniej Górze bohater, narrator poszukuje człowieka zwanego Prostym, ale tego samego człowieka poszukują bandyci. Kto pierwszy, ten lepszy. Jakub Ćwiek i trochę kultury, to jest opowieść zahaczona o historię pewnego pisarza, który zrobił globalną karierę dzięki produkcji Netflixa i teraz ktoś nie do końca legalnie próbuje zarobić na jego nazwisku, podszywając się pod jego twórczość. Z kolei Grzegorz Kalinowski pisze coś, co właściwie jest literackim dziennikiem w formie powieści, bo oto w kwarantannie mamy prawdziwe realia dzisiejszej kwarantanny. Bohaterowie Kalinowskiego przyjeżdżają z nart w Słowacji, zostają zatrzymani gdzieś w okolicach Zakopanego na kwarantannę i muszą się dostosować do tych realiów, które my znamy. Co się stanie? Sam jestem ciekaw. I na koniec, na zarazę zarazek, Szczepan Twardoch, Łukasz Orbitowski. Sam tytuł już mówi, że nie do końca jest to historia serio. Zarazek to jest nazwisko detektywa. Zdzisława Zarazka. W pierwszej scenie mamy taką lekko absurdalną rozmowę na temat piwa Korona, a przecież wiemy, że w ostatnich dniach okazało się, że Amerykanie w związku z koronawirusem przestraszyli się i przestali to piwo kupować. Także tutaj raczej spodziewajmy się żartów, a mniej historii kryminalnej. Ale, szanowni państwo, Wojciech Chmielarz, Jakub Ćwiek, Grzegorz Kalinowski na swoich stronach autorskich dają informacje i fragmenty książek. Z dnia na dzień je piszą. A Szczepan Twardoch i Łukasz Orbitowski stworzyli specjalną stronę dla projektu Na Zaraz Zarazek. Także nie jest trudno znaleźć te książki. Polecam państwu, no bo coś należy robić w czasie kwarantanny. Ja polecam czytanie. Przodownicy lektury, Mariusz Cieślik. Oczywiście my również polecamy czytanie i słuchanie polskiego jazzu. A pan Hubert napisał do nas, że jak zrobi kolumny, to obiecuje przesłać zdjęcia i opowie, przynajmniej w tym liście, jak te kolumny brzmią. To, czego państwo słuchają w tej chwili, to jest nadal radiowa trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. jest mój krzyk. Nie ruszaj nic, to jest mój spokój. Nie mogę spać, zawsze wiem, kiedy jest pełnia. To jest mój płacz, to moje sny, moje obsesje. Tylko się nie śmiej. To co pamiętam, nie chcę więcej sięgać głębiej. To mój dom. Przygotowywałem się do audycji. Wczoraj słuchałem Corteza i kiedy włączyłem tę płytę, posłuchałem jej do końca. Bardzo refleksyjne i piękne słowa. Zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza. Dzisiaj 78. rocznica urodzin Arety Franklin i 73. urodziny Sir Eltona Johna. I do. I wanna see. Zostań w domu z Trójką. Przyznam się Państwu szczerze, że łza wokół mi się zakręciła, bo wiele prywatek z lat jeszcze młodzieńczych przy tym utworze przetańczyliśmy. Teraz proza w Trójce, propozycja lektury dla dorosłych, którą przygotowała Barbara Marcinik. Nowa proza w Trójce. Julia Fiedorczuk. Pod słońcem. Czytają aktorzy Teatru Narodowego. Wiktoria Gorodeckaja i Marcin Przybylski. Muzyka Tomek Wachnowski. Fragment ósmy. Stasia siostra narzuciła na ramiona chustę w kolorze kaczeńców, rozśpiewały się żółte wilgi. Założyła rudą spódnicę, rozćwierkały się rudziki. wplotła we włosy różową wstążkę, odezwały się zięby i las zaniósł się śpiewem. A Saszka, przytrzymując portki, żeby mu z chudego tyłka nie spadły, zatańczył. Ptasia siostra była jeszcze daleko, za lasem, za rzeką, ale Saszka już ją wyczuwał. Już wiedział, że nadjeżdża. Wiedział, jak to wiedzą ptaki. Tymczasem leżał na mchu, wstrząsany słabnącym dreszczem śmiechu. I nic oprócz tego śmiechu i ptasich treli nie zakłócało głębokiej leśnej ciszy, bo las należał wtedy do roślin, zwierząt i takich jak Saszka. Co to sami nie wiedzą, czym są, chyba że ktoś im przypomni, że nie są tym, co trzeba. Ptasia siostra spakowała kolorowe sukienki i wozy ruszyły w stronę zachodzącego słońca. Było lato, ale w jego cieple kiełkowała już jesień. Saszka położył się spać pod brzozami. Coś kazało mu zostać w lesie, a do wsi na razie nie wracać. Skulił się i zagrzebał w liściach. Noc była ciemna, bezgwiezdna i straszna. Coś mogłoby Saszkę zjeść, gdyby się połasiło na skórę, kości i łachmany. Gdyby było aż tak bardzo głodne. Ciemno jeszcze było, kiedy Saszkę obudził huk w niebie, podobny do grzmotu. Dziwny był to grzmot, który nie mógł się wygrzmieć i rósł wszędzie, w niebie i na ziemi. Nie tylko Saszka się go przestraszył. Nie tylko on wyskoczył ze swojego legowiska. Wszystko się przestraszyło. I sarna zerwała się z leża, i dziki pobiegły pomiędzy jałowce, i krzaki wypełniły się trzepotaniem skrzydeł. Ale nie było dokąd uciekać, bo hałas wypełniał sobą cały las, całą jego ciemność. Czyżby to kończył się świat? Saszka, trzęsąc się z zimna, otrzepał się z zeschłych liści. Nie było dokąd uciekać, więc zaczął przestępować z nogi na nogę, kołysząc się jak sierota pomiędzy brzozami. I jakoś z tego kołysania znowu wyszedł taniec. Bo tylko tyle umiał ten Saszka Durak. Umiał tańczyć. Tak siebie opowiadał światu. Świat zaś wołał do niego, a to głosem ptaków, a to szumem wiatru, a to wreszcie cichnącym już teraz powoli hukiem czy grzmotem. Hałas wreszcie ucichł i wszystko z powrotem znieruchomiało, ale już nie wróciło do snu rozciętego tą burzą, nieburzą jak brzytwą. Saszka ruszał się i żył, a skoro żył, to był głodny. Tak głodny, że wszystko inne przestało się liczyć. Poszedł więc przed siebie w głąb lasu. Długo szedł Saszka Pan, ciesząc się ze słońca, zlizując z liści krople rosy, jakby połykał brylanty. Aż dotarł do końca lasu i usłyszał szum płynącej wody. Zawahał się, ale co było robić? Przecież jak człowiek idzie, to zawsze w końcu gdzieś dojdzie. Dobre to będzie czy złe. Ruszył więc w stronę tego szumu i wylazł. On, król leśny, nad rzekę. Tam wozy stały rzędem na spłachetku ziemi, a dwie kobiety krzątały się przy wygasłym ognisku. Saszka stanął jak wryty, bo zrozumiał, jak to rozumie bocian, kiedy wiosną wraca do porzuconego gniazda, że właśnie dotarł do celu. Roześmiał się, ile tylko miał sił w zapadniętych płucach. Kobiety, oderwane od swojego zajęcia, zobaczyły 70 nieszczęść. Brudne, wychudzone, złachmanione, trzęsące się na skraju lasu w złotej koronie z liści. Jednak nie było czasu, żeby się przyglądać. Zaraz po tym, jak pojawił się Saszka, od strony lasu dało się słyszeć przeciągłe buczenie. Z początku ciche, ale szybko przybierające na sile, aż po huk ponownie wypełniający całą przestrzeń. Wszyscy zadarli głowy, jakby spodziewali się tego, co za moment mieli zobaczyć. Na niebie pokazał się krzyżyk, podobny do drapieżnego ptaka, a zaraz za nim następne. W kluczu szły, jak gęsi, kiedy odlatują do ciepłych krajów albo kiedy z nich przylatują. Saszka zatkał sobie uszy. Kobiety trwały z zadartymi głowami, aż hałas zaczął słabnąć i samoloty oddaliły się w stronę miasteczka. Urze praszło, powiedziała jedna z kobiet do Saszki, który kulił się nadal, przyciskając dłonie do uszu. Stary dziad, a zupełnie jak dziecko. Dopiero po dłuższej chwili Saszka dał sobie wytłumaczyć, że samoloty już odleciały. A wtedy kobiety zorientowały się, że stary nigdzie się nie wybiera. Pozwoliły mu usiąść przy ognisku, dały jeść. Kto to wie, co będzie, mówiły sobie. Może to już koniec świata. Tyle chociaż można zrobić, nakarmić głodnego. Po cóż innego znalazł się człowiek na świecie, jeśli nie po to, żeby zaopiekować się drugim w potrzebie. Kiedy już zgasły pożary, Misza stał w ogródku między mieczykami. Mieczyki sterczały wysoko do nieba, wyższe od Miszy, chociaż mróz już ściął ich kwiaty. Przyszła Luda i zawołała go do domu, gdzie urodziło się dziecko. Misza bał się tego, co zobaczy, tak bardzo, że wchodził do domu z zamkniętymi oczami. Luda śmiała się z niego. Ona znała i rozumiała te rzeczy, które dla chłopca musiały pozostać tajemnicą, bo dotyczyły tylko kobiet. Sistra, powiedziała matka zmęczonym głosem. Rączki nowej siostry bezładnie chwytały powietrze. Misza podetknął palec. Złapała go z całej siły, a wtedy zachciało mu się płakać. Nie wiedział dlaczego i na razie jeszcze wolał nie wiedzieć. Sestra obudziła się bez płaczu późnym wieczorem. Rozglądała się spokojnie po świecie, wzrokiem przypominającym trochę ten, który miała zaraz po urodzeniu. Misza nie wiedział, czy to dobry, czy zły znak. Bał się pytać. Matka głaskała ją po czole. Było chłodne. To był chyba dobry znak. Misza usiadł przy piecu i modlił się bez słów. Bał się prosić, żeby malutka wyzdrowiała, bo to by oznaczało, że może stać się inaczej. A tego nie mógł do siebie dopuścić. Nie mógł nawet zbliżyć się do tego strachu. Sestra przestała oddychać, zanim jeszcze ojciec wrócił z doktorem. Kiedy to nastąpiło, kiedy wydała ostatnie tchnienie i znieruchomiała, z chwili na chwilę przemieniając się w rzecz o rysach twarzy ukochanej dziewczynki, Misza, który od poprzedniego popołudnia nie miał własnych słów, powiedział nie. Nie, nie, nie. Matka położyła ciepłe jeszcze ciało na łóżku i uklękła przy nim. Nie, nie, nie. Powtarzał Misza jak nakręcony. Powtarzał to tak długo, aż matka wstała z kolan i przygarnęła go do siebie. Przycisnęła go do piersi tak mocno, że aż zabolało. Miszy zabrakło tchu i musiał zamilknąć. Nie, napisał Misza w dzienniku i na tym na razie poprzestał. Trzeba było czasu, żeby wiedział, co dalej, a czas płynął jak zawsze. Mijały sekundy, minuty, godziny i dni. I nawet ci ze zdjęć, uroczyści i smutni, zaczęli tracić kontury. Papier wyblakł i rozpadł się w proch albo spłonął, zamieniając się w popiół, okrężną drogą wracając, jak wszystko, do ziemi. Saszka przezimował z cyganami. Nauczył się drutować garnki i w ogóle już nie pamiętał, że kiedyś nie był jednym z nich. Taka była korzyść z głupoty Saszki, że nie umiał się do niczego przywiązać i dzięki temu żył jak wolny ptak, gdziekolwiek się znalazł. Wolny od przeszłości, od przyszłości, od samego siebie. Głową niczego nie pamiętał, ale pamiętał dłońmi. Dlatego do roboty całkiem dobrze się nadawał. Zagapiał się czasem, zamyślał i wtedy jego dusza wędrowała nie wiadomo dokąd. Uśmiechał się albo głośno coś do siebie gadał, całkiem od rzeczy. Wtedy jednak wystarczyło, że jedna czy druga cyganka solidnie na niego huknęła, i już wracał do pracy bardziej uległy niż dziecko. Lubiły go za to. Niby chłop, a bardziej jak maskotka. Jeździli całym taborem na targ do Siemiatycz, gdzie sprzedawali naprawione garnki, zarabiali graniem i wróżeniem. A Saszka